الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد کتاب انزل الیك فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تاسو درلیږل شوی دی نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې د لدنه څه اندېښنه نه وي د دې له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دوی په وسیله منکرانو وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون اے خلقو سچ استاسی در رب لوری پر تاسی باندی نازل شوی دی ده هغو پیروی وکڑی او لخپل رب نپرات ده نور و سرپرستانو پیروی مکوی و تاسی نصیحت دیر لگ منی وکم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پرېوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه وو چې موږ په رښتیا سره ظالمانو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار رو مرو کی دون که دای چه مونگ لحو خلکو تخه حساب واخلو چه مونگ هغوی تا پیغمبران ور لیگلی دی او لپیغمبرانو نبا هم دا پیغمبر سولو پختنو وکلو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ بیا به موږ په کامل علم سره ټول ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو ښه نو موږ چېرته غائب نه وو وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او په هغه ورځ به تل کټ مټ حق وي د چا چې په لدر نه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې په لسپکی شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکی وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کاوه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مون تاسو له وس واک سره په ځمکه کې نشته کړی او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل او تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين مستاسي هستونا يعني پیدایخت پیل کر بیا مستاسو صورت جور کر بیا مو پرختو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي دی امر سره ټول سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نه شو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين پوښتنه یې وکړه څه شی له سجده کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و وی ویل زله غنه غریم تازل اور پیدا کړیم او هغل خټی څخه قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين الله فرمایل خنو تل دې ځای کوشش ته حق نه لري چې دلته دلو یې غرور وکړي وزه چې په حقیقت کې تل زری شو څخه قال انظرني الى يوم يبعثون وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وی فرمایل مهلت ته درته وی ویل خنو څنګه چې تا زه په گمراهی کې اخته کړیم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم لوراندی ورسته خی خوا کینی خوا هر لوری به رای سار کړم او ته به دوی زیاتره شکر ویستون کی و نمومی قال اخرج منها مذءوما مدثورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین وی فرمایل لدی زای سپک او رتل شوی وزه باورول را چل دوی څخه چې څوک ستا پیروی وکړي ستا په شمول بل هغو ټولو نه دوزخ ډک ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او اي آدم تو او سامير من دوارا پا دي جنت کی وسیگی هر چرتا چه هر شای استاسی زرو واری خوری خود دغی ونی تنجدی مورزی که ننو لظالمانو تخبوش میرشی فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرم ځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربند شي هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چېرته تاسې پرېږدې نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي وقاتمهما انی لکما لمن الناصحین او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې ریښتینی خیر غوښتونکی یم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار کرار خپلې لارې ته راواړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاک نو د یو بل په وړاندې د هغوی ستر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دوارو ویل ای زمون گرابا مون پا خپل زان ظلم وکر اوس که تا هم مون تا بخنو نکر او پر مون دی راه مون نکر نو مون با ارو مرو تباح شو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وي فرمایل کوشي تاسو یو د بل دښمنانی او تاسو لپاره تری ویټا کلمو دی پوری پز مکه کې د وسیدو زای او د ژوند وسایل دی او وی فرمایل په همغې کې ستاسو ژوند او ستاسو مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسو راوستل شئ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إيد آدم أولادي من تاسي تجامي نازل كريدي جستاسي دا بدن شارم زين او پوخي او ستاسي دا بدن دا ساتن او كلا وسلا هم وي او ډیر غوړه جامه د پرهیزګاری جامه ده دا د الله له نښانو څخه یو نښانه ده په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اي بني آدمان دا سي دي نوي چه شيطان تاسي بيا همه غشان پا فتن نكي اخته كري لکه څنګه چه هغو ستاسي مور پلار لجنت نوستلیو او له هغو تخي ده هغو جامعه وستلیوی تر چو ده هغو شارم زایونه یو ده بل پوران دی لوتشی اغه او د هغه ملګری تاسو له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځای تاسو هغوی نشئ لیدلای مونږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړن لاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي او په خپل الله موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي تاسی د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې د هغو په باب تاسي معلومات نه لري قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته ووایا زما رب خود ریښتین ولی او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړی همغه وبلی خپل دین د همغه لپاره خالص کړی حکومتوګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسو پیدا کړل شئ فریقا هدا وفریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من الله ويحسبون انهم مهتدون وی دلته خو هغه سم الله رکو دلینه خو پر بل دلې گمراهی ثابت شوی ده ځکه چې غوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولی او غوی انګیری چې مون په سم الله باندې يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اي بني آدمان ده هر عبادت په وخت کې په خپل کلا سنگارو سي او خوري تخي او لحدا تيري مكوي الله لحدا تيري كونكي نخوخي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے محمد دوی ته وای چا د الله هغه کلا حرام کړی دا چې هغه د خپل بندگانو لپاره راوستلې و او چا پاک روزي حرام کړی وای دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي په دغه شان مونږ خپل خبرې روښانه وو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وای چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دی هغه خدای د بے حیائی چارې که ښکار وي او که پټي او گناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې الله سره تاسو کوم څوک شریک کړی چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کوم خبر وکړی چې د هغه په باب تاسو معلومات نه لري چې هغه په حقیقت کې همغه کړی دی. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده هر قوم لپار ده مهلات يوانيتا تاكل ده بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نراځي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای بني آدمان یاد ولرئ که چیرته تاسو ته په خپل له تاسو نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړن چاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هم هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. کار خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغ او خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپل برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرېښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ور ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلوا آيَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ الله به فرمایي زی تاسو هم همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیرې شوې ډلې ورغی هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو په خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټول هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې عمله دوی ته دوه چنده سزا ورکړه په ځواب کې به وویل شي د هر یوې لپاره دوه چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون او لمرنی ډله به دوه همې ډلې ته وایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين باورو لري چا چې زموږ آیاتونه دروغ جنګنلی دي او د هغو په مقابل کې سرغړ ولای دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅ کله پران نه نستل شي جنت ته د هغو تک دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تیرېدل موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين د هغو لپاره به د دوزخ لاندې ستونه یعنی فرش او د همدې دوزخ لپاسه اغوستونه یعنی پوښ وي دا د هغه بدله چې موږ یې ظالمانو ته ورکوو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ده هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به مونږ ایسته کړو د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لار وښودله مونږ په خپله لاره نه شوای موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغو وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبوایي مون خو هغه ټولې ژبنی یعنی وادي بشپړی ومیندلې چې زمون پروردگار له مون سره کړی وي. تاسو هم هغه ژبنی وادي پوره ومیندلې چې تاسو رب کړی وي؟ هغوی به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دی وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه یې خلق منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دوارو ډلو تر منځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هر ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتی دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیله من به وي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وکله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګار مونږ د دې ظالمانو ملګري کوم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپیژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلق نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته، نه به در باندې ویره وي نه کړاو. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسې ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی وو او د دنیا ژوند هغوی غولولي وو. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه یې انکار کاوه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. موږ دغو خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آیا دا خلق لدی پرته کوم بل خبره ته سرګی په لار دی چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب ده هغه خبر ورکوي په کوم ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه یاد وي سلیو هغه خلق به وایي چې پر اختیار سره زمونږ د پروردگار پیغمبران له حق سره راغلی نو آیا اوس به زمونږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زمونږ په باب سپارښت وکړي یا مونږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې مونږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپله خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک الله رب العالمین په حقیقت کې ستاسو رب هغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپلې پاچاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغه د امر تابع دي خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده لوی ده الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار ده ادعوا ربکم تضرعا وخفیه انه لا يحب المعتدین خپل رب وبلئ په زاریو زاریو او په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغه کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلي په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې مخکې زیری ورکوونکي لیږي بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوي وریځې راالوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لورې خوځوي او هلته د باران په اورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي وګورئ په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو پکار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون کوم ځمکه چې خوي هغه د خپل پروردگار په امر سره کې میوې دانې راوړي او کوم کرونده چې ناکار وي له هغې څخه له بابې ځای یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور چې نه راوځي په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم من نوح ده غد قوم لوري توليغ غويل ايزما قوما ده الله بندگي وكري لهغه پرته ستاسي هیڅ بل خدای نشته زپر تاسی باندې دی وی هیبتنا کی ورزل عذاب ویریګ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ده غد قوم شرانو زواب ورکر مونتا خو داسخ کاری چه تپ سرگن ده گمراه ایکی اخته. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وی ویلا یزما قوم ز پکوم گمراه ای کی نه مخته شوی بلکه ز در رب العالمین پیغمبریم تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم ستاسو خیر غوښتون کیم او ما ته د الله لوري د هغه څه معلومات راکړی شوی چې تاسو ته نه دی معلوم. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل من لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ایا تاسو په دې خبره حیران شوي چې تاسو ته په خپل ستاسو د قوم نادي او سړی په وسیله ستاسو د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسو پام درنه راوړوي او تاسو له انحراف نه ځان وژغوري او پر تاسو رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهغوی هغا دروغ جنو گانه پو پای که مونگ هغا و ده هغا ملگرو تا پیو بیاری که نجات ور کرد او هغا خلق مو غرق کرد چه هغوی زمونگ آیاتون دروغ گنیو وباوري توغا هغيراندو. صدق الله العظيم. الله استر اخياء ويون كده.